أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سورة تكوير او دا دي بلنم سورة كويرتن دي دا مكي سورة تي نادل شوه دي پس دي سورة مسدنا او دا دي دا مخيني سورة سر ربط پا دي طريقة دي چه پا مخي سورة كي ورتوه چه وجوه يوم ايدن مصفرة ووجوه يوم ايدن عليها غبرة خلق بدو قسم شین دا بکلش نو اذا الشمس کویرت پاغی کی ورتا دا اغی بیان کی چاغه پا اورت کی چ کرن مر رون غال دیشو دا رنگی پ مخکنی صورت کی ورتا دا قران کریم بعد صفات ذکر کرل نو پدی کی بو ورتا دا قران دا صداقت دا پارا نور صفات ذکر کای او دا اغی طرف ته ترغیب ور کای دعوت صورت اثبات دا قیامت دے او پاغی کی تخویف تے پا ملاقات دے انسان بے اعمالی ہی چھ انسان با دخپل و عملون سر ملاو شی او دخپل و عملون نبا خبردار شی بل پا دی که دا اللہ تعالی دری نمونه دی او دا اول که با ذکر کئی احوال دا قیامت او بیا روستو دا احوال دا قیامت نپس پا دا دعوه رازی دعوه دا صورت پا سوار لسم آیات که دا علمت نفس ما احبرت هر یو نفس پا پویشی پا غصبانی چه دحس حاضر کردی دی نو دا یا مطلب داده چه دا کم عمل دی اغبرت معلوم شی پا دی که اولا شپد حالات دا قیامت قبل الفنا ذکر کئی چه دا فنا که دو نمخ که دا شپد حالات رازی شپگ حالات تا بیا ذکر کئی بعد الفنا چه کلا فنا شی نو بیا با شپگ حالات وی پا سوار لسم آیات که با بیا دعوت صورت وی بیا داغی نفس با شواهد ذکر کئی پا صدق دا قرآن بانده او داغی شواهد و نفس با بیا دا قرآن صفات او دا رسول او دا جبریل نل ادغا یول صفات با ذکر کئی پایه که با بعضی ایجابی وی بعضی بسلبی وی بعد بعد قرآن وی بعد بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او بعد بعد جبریل وی نشپک صفات پر جبریل ذکر کئی دری صفات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او دو صفات دا قرآن دا در صد پار دا صداقت دا قرآن دا پار دا با ذکر کئی او دا در یه دا نجات تر دا غی حالاتنا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت کلت ور را انغالشی کوویرت کوورا یو کوویرو تکویرن تکویر ارام غقتل کوورو العمامتا سوائی کنا آغا دا پتکی وال دا پگڑی وال نو آغا با داسی مطلب دادی دا المر با اللہ تعالی پا یو انداز پر راغون کی او داسی بچی لکا کوور کوور وال وال بچی و نو دا دا رنا با دا و پس داغی نوی چه ولی رنا ختم شو نو بیا دا کارو شو و ایدن نجومون کدارت او کلتی بستوری ان کدارت خڑبشی ان کدار کدورت کدورت خڑوالی توی لکی گی نو دستورو نبرنا ختمشی استوری ببست خڑشی پاسمان کی دای دویم حالت تی دا فنا نمخی چکم سپگ حالات تی دا لا فنا بنی را گلی روایتو که رازی خلق دفع بازارونو که کار کئی او دا شانت حالات بجور شی بیا با خلق پا بازارونو کیوی چرا غرزی گیم دستوری کرد آسمان ما نو دا بلا خلق خپل لگیاری خپل کاروبار بکی که دا حال بشورو شی و اذا الجبال سویرت او کلتی با غرون روان کرشی دا مقتز مکنا غرون با روان شی دا خپل زاینو نا و تارا الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب تبوهای که پزای ولار دی خدا دا سی روان دی لکه وریس چه چلی گی وإذا العشار عطلت بل باغ ورز باغ وقت العشار شغل اسمياشت نئی بلار با اوخا عطلت دغت با پریخو دیشی شال با پریخو دیشی مطلب داده معطلت چوٹی با تور کرشی خلق با غافل ای دیر حیبت بای اس عرب با دلسو میاشتو بلار بی اوخی تا با مکمل متوجیو لار سڑی اگه تا متوجیوی چی دا ننلنگی گی سبا لنگی گی اگه تا ساس تا توجیوی لیکن دا خبر را چی پا دا وقت بدا دوی دیتم خیال نیجا با پریدی و ایدل وحوش و خوشرت او کلا چی بس وحوش اگه زنگلی زنا ور خوشرت جمع بکلشی مع الانسان پرد انسان نا اے سنگا دی با انسانان سر راجمشی دیاری دو دینا حالات دا قیامت رالن ندا زناور من لطان تختی لیکن دا براش دیو بیتا سر یوزای یوزای کیجی دا زنگلی زناور و بیتا خواه تراجی دا دارا بعضی وی دینا حشر چکم دینا آقا پا قیامت کے مراد دیں او آقای کی حدیث دیں کہ رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کراور زناور بادا آقا بیخکر زناور بادا کراور نسواقلی بدل بواقلی جلجاو قرنا نو آقا جو آقا حدیث چده آقا ضعیف تی دلتا دا خسرتنا مراد ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ چده براشی و دا انسانان سرو پیو زائشی مطلب دار مار بدم رشی چه آقا دا انسان نسده یاری دو آقا پریگ دی و ایذا البحار سجرت او کلا چه بس مندرونا سجرت را دک بکلشی سجر رالدک اولو تاویلی کی گینو دا بدا سمندرون با یو بل سای یوزای چی او رالدک بشی او تا پوری سمندر تر طول دنیا و بزی لیکن دا اغا پروان نیشتا دیں لیکن پا دا اغا وقت با سمندرون رالدک شی خا دایت یا سج جرت بلا معنکی او بست و زولی شی لاند دا اور دا لاند سمندر نو جهنم دا حدیث کرا دی اغا اور با پیرا غالب شی دا با اس وزی خا او دغا سمندر که بیاد اغشته ده کن لا تیل میل پکی دی لام دی رزی تیل مستا نو دغا تری دابا اسوزی سمندر بختمش دا یو مدیم وانه داده دا اشپگ حالات دا قیامت نمخ که تکویر و شمس انکدار و نجوم تصویر و الجبال او سشه ده ورپسی چکم ده تعطیل العشار ده او حشر الوحوش ده او سجر البحار ده تصویر البحار دا اشپگ حالات تری دا قیامت نمخ که دا چوشی نو دینا پس بیاد دویم اش پیلی دا بیاد دویم حالات دا قیامت دی دا فنان و رستو و ایدن نفوس و زویدت نو کلت با نفسنا جوڑی جوڑی کریشی جوڑی جوڑی بکریشی نو بعد وی چه جوڑی دا مطلب تیار سوک با دخپل مثل سر یوزایشی کما پارتی که دکار کو بز داغ سر ادره گا یا دا دا زویدت مع الابدان روحونا با دا بدنون سر یوزای کریشی اگه با جوڑیشی و اذا الموعوده سئلت فاغ اورد باندې چې غژوندۍ خخه کړی شوی سئلت داغي نه پختنه وکړي شي به اي ذنب قتلت چې په کوم ګناه باندې دا وجل شوی وا اے دا د الله عدل ته اشاره ده چې عادلانه نظام وي دا څه باندې چې مطلب دا لري او سره هغه خلک آزاد دي او دا د خپل اختیار دی او دا تصرف دی دا د خپل بچو کې سیو سره کول خوخه وا نا نا دا چا خپل لونه په جاهلیت کې دا رسم تیر شوی دی لونه ژوندې خفه کړی وی الله وی داغه پښتنه به موکم بی ای ذنب قتلت و اذا الصحف کلت بسحیف نشرت پاره کړی شي خوري بکړی شي هغه عمل نامی به هر چا خپل لاس ته ورسیږي دغه حالت به وی د سماع کو شتت کلت اسمان کو شتت لری بکړی شي سرمن داغه داغه سرمن با لری کلیش یا خوب دا اسمان ختم شی یا با دا اسمان دا یو صفت چلاکم منگتا اس کارد دا بلری شی خواه دا با ختم شی بل دا غبارا شی ندوار دا قول را بلی دی او پاقی که صورت ابراهیم که تاسویل یوم تو بدر الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار دا حالت برا شی و اذا الجحیم سعیرت پاقی ورد بانه چه جهنم با گرم کلیشی و اذا الجنه ازلفت او طارت باندې جنت پران دې کړې شي نو داش پغ حالات و اذا النفوس زوجت و اذا الموعوده سئلت دریم و اذا الصحف نشرت او سلورم و اذا السماء كشطت پنځم و اذا الجحيم سعرت شپغم و اذا الجنه ازلفت داس دې داش پغ حالات د قیامت دغه نه پاستې بیا نو چې دغه حالت راځي نو الله وی علمت نفس ما احضرت پویا بچی هر یو نفس و او بوینی پویا بچی ما پاغا عمل بانده اخدارت چه ده حاضر کرده پا خپل صحیفه که باز ده تا ده خپل عمل پتاو لگه ده خپل عمل سرده ملاو سو نو اوس ده تردی پوری چه ذکر کرد ما تاستوی ده سشه دی ده اخوال دولت اخوال ذکر شو شپگ اخوال ده قیامت ده فنان مخ که او شپگ اخوال ده قیامت ده فنان ورستو او بیا دا غی نفس علمت نفس ما اخدارت اگه دعوه دا صورت اگر آلا اوس دا غی نورس ترتوی که خواه پا دی قیامت که چه خلاصی گی پا قرآن خلاصی گی دا تبا دا دی قرآن دا انکار خواده را چه دا قرآن امانا خود قرآن اثبات کی اول پا شواهد سرا فلا اقسمو بالقنس جوار القنس فلا نما خورت پا لا که قائده ہوئے لگا مخت ہوا یا لا دا دا غی حالات انکار نده پکار فلا نده پکار انکار دو قرآن نا اگر شوا او قسمو بالقنس قسم می دی پا اگر پتی دن کو بانده اگر سری ستوری دی ستوری چی پتی گی دورا دی خانس ویلکی گی پتی دو تا خا الخناس جنتا دغت و سیطان تذکر وی چی اگر پتی گی کانا بیا قرآن چی ویلکی گی بیا تختی نو پدی و یا دغت چی تازان چی ویلکی گی بیا تختی نو پدی و دو تا خناس وی بالقنس پا اگر پتی دن کو ستور بانده دورا دی الجواری چه اگوی چلی دون کلی پا ورد که او الکنه تیران کارکی دون کلی دش پی کنس دوباره راتلل نو دوباره بیادش پی سشی را کارشی واللیل اذا عصعص او قسم می دی پش پی بانده اذا عصعصا اذا ادبرا کلس داش پش شاکی روانشی یا دار بازوی اذا اقبلا خو لیکن دلتا که دا عصعص نمورات شا تکی دل دیده که حالات داری تقاضقی رست رازم قسم او جواب قسم لگم و صبحی قسم می دی پا سبا بانده اذا تنف پسا کلس دی سا واخلی سبا سا اخلی مطلب اگر ما ایراسی پا غتیار کراخ کارشی انه لقول رسول کریم جواب قسم داره انه یقینا دا قران چه ده لقول رسول کریم دا وینا دا دا لستر شوه ده آد تا دا چاپ جبا بانده رسول دا غا رسول کریم انچه عزت مندو اے اغا عزت مند رسول دا غا معزز رسول پا جبا ویده شوه کتاب ده سمطلب دا قران دروغ ندی دا رشتیا دی ولی ذکر دا غا پی گوا دی ستوری پی گوا دی شپا پی گوا دا سبا پی گوا دی ستوری پی سنگا گوا دی یا لکه تستورو تا گوا کنا د ستوري د خپل ضرورت په ټیم باندې راکار چې راکار نه شي ول راکار کیږي ځکه ضرورت ورته پیښ شوی نو چې تور شپې په تور شپې ستورو ته ضرورت ده کنه لار په خلق ګوري نو قران ذکر شتونه کتاب دی چې دومره لوی جهالت شروع ده دومره لوی تیاری دی نو قران ته ضرورت پیښ ده کنه نو په داسې وختونو کې چې کوم کتاب راشي او دا هغه تیارو رد کوي او دا هغه په مېز کې تاسو لا راخی هغه دروغ نه وي هغه رښتونی وي صحیح شو دیمه خبره دا ده چې ګوره ستوري د پخوانی انبیاء علی السلام هغه تیر شو نو ستوري چې کله لاړ شي او پټ شي نو دا غي نه پخ تر اخیږي لمر راخیږي نو اوس ټول انبیاء خو تاسو مخکې منل دي جاهلیت والا هم ډېر انبیاء منل هغه لاړل کنه نو په اخر کې اوس داغي یو رڼا راتلل پکار دي نو یو پیغمبر الله تعالی برالی کی چې د مر غوندی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو داغه کلام زکه حق دی دویم نمبر واللیل اذا عصعص چې کله شپه شاکی نو شپه چې شاکی نو ورځ راځي کنه نو د جاهلیت شپه خو په ټول عمر نه هر عروج لره زوال وي نو چې دا دومره جاهلیت عروج کړی دی اوس به دا ځي نو لهذا د دې په دا به پسې ځي دا په داسې یو قانون ځي په داسې یو کتاب به ځي چې هغه د دې په مقابل کې راشي او هغه رڼا والی نو ځکه به دا د دې شاهد دی چې دا د جاهلیت شپه نوره ختمیږي دریمه خبره و صبح اذا تنفس سبا چې کله سا واخلي رڼا راځي نو د تیارې نه پس رڼا راځي دا قرآن هغه رڼا ده دا راله دا د دې خبرې شاهد دي چې قرآن ته ضرورت پیښ شوی دی ولې ځکه ستوري ملاړل نو تور تیارم چکم دے اغا جوڑا دا نو چ تور تیار جوڑا دا اس دا تور تیار لاڑشی زکہ دی تاریخ پل حکومت کڑو چ وی کو دا لاڑشی اس تے رنا راشی اگر رنا صدا اغا دا اللہ کتاب دے پدا تے وقتن کی چ یو سا یو بہترین کتاب راشی او دا تے تیارو رد کی اگے تا سو کم دا نو چ دار درو کتاب دے لہذا دا رشتنے کتاب دے دا قران صداقت تے طریق قسم نو سر ثابت کو اس داغی نہ پس انه لقول رسول کریم دا قران صداقت برت ثابتئی خوب پس سرا پدریو طریقو سرا یو طریقہ دا قران صفات ذکر کئ شپگو دویم نمبر دا جبرئیل صفات دا قران دا جبرئیل صفات ذکر کئ شپگو دویم نمبر دا رسول اللہ صفات ذکر کئ دری دریم نمبر صفات ذکر کئ دا قران دعا نو دا بس ذکر کی دا صفات سرا ذکر کئ دا صدا پارا دا قران دا صداقت دا پارا دا قران نشتنے کتاب دے ولی چا چرا وڑے دے اگر دا دی صفات مالک تے جبرئیل دے اگر دروغ نہ شیویل صحیح چھو دا اگر گڈوڑی نہ شکی دے چا تا چرا اگر دے اگر رشتوں نے صادق او امین تا تو ورتا وے دے نو اگر دروغ نہ وے خان چ کما خبر راغی لا خبر معقول خبر دا اگر دا عقل خلاف نہ دا نو دروغ ورتا دے صدا وج نہ وے چ دروغ سڑے او خبر تو وے لک فلانی دا خبر او کلا چ فلانی ما تا دا فلانی خبر کڑے دا نو یا اس خلق وے یارا ٹھیک تے فلانے کو خطر اے دے کو تے فلانی ور تکڑے دا فلانے در ہو جن دے لہذا نہیں من نو وے چنا چا ور تکڑے دا در ہو جن دے نچ دا چا تا شوی دا خلق وے یارا دے سا خوان دی نشتے وے نا دا خور صادق او امین رسول دے ددم خبر رشتیا وی یارا دا خبر دا سی بے عقل دا گون اخکاری بے ترتیب گون اخکاری نو وے غم نشتے قران بالکل دا پدی وجہ رشتونے دے نو زکہ وے انه لقول رسول کریم دا ول پس صفات ذکر کئی دے جبرئیل او دا صفات دا جبریل دیگا پا صورت اداغا که چی ترشیو پا صورت معارج که انهو لقول رسول کریم اغل تا که رسول کریم نا جبریل اداغا مراد نبی علیہ السلام مرادو دل تا که دی جبریل مراد دی انهو یقینن دا قرآن چره لقول لستر شوه دی رسول کریم پا جب دا رسول بانده نو یو دی رسول دا اللہ دا طرف نا بل کریم عزت من دی نو دا اعتراض تو نشی کنه چه دا خبر بدر زان نجوری کری نا دا رسول دا قاسد دا قاسد خبر قاسد چه تا تیو خبر راو دی خدا خود دا آغا خبر نگانی دا خود چار آلی گلی دا آغا خبر گانی لحاظ دا اللہ دا طرف را لی گلی شوید دا آغا خبر دا بل کریم دروغ تی نشی سادر دی زکا مکرم دی عزتمن دی عزتمن سر دروغ نوی خا زی قوت خم چاوی چه نا دبا گردوڑی با دلی کری پلارا که شیطانان یا نور چا اغای بولا پا دی خبرو که خبر نور داخلی کری اغای با پیس زور کری خبر بی ولا خطا کری پس دیخو کریم دیخو چاو پی زور کری نو اللہ وی نا زی قوت اند طاقت والا دی دا زور والا دی چا زور پی نچدیگی خواد چاوی چه دا خبر خو سیده خو که دیشی جتا وچا کری یه نبی علیہ السلام تا خو جبریل کرے دا خو جبریل تا بچا کری اگا داینا با خبر خطا یا خو عزتمند دم دے اگا خو قاسد دم دے اگا خو زورورم دے تک تر اگا سر خو تک بدلون نشی کولے خو اگلا و بلچارا اوڑی وی نا عند ذی العرش نزدی دے عرش والا تا مکینن لوی مرتبی والا دے نا نا دا بلچانا در اوڑی دل دارے کرا غست دا دے دا اگا عرش والا ذات سر نزدی دے دا تا خبر بلچانا کر چا بلچا با دروغ وی نی خا اس بل خبر متاعن بل دے سرے متاع دے خبر امانلے شوے دے پا اسمانونو کے دے خومندان دے پوچھو کنا دے پا اسمانونو کے سمم متاعن سمم دے سمم پا مارد دا غزائے کے ازم دا غزائے اسمانونو مراد دی دا خبر امانلے شوے دے پا اسمانونو کے دا ادر چلی گی نو دا سنر چی مطلب دار دے لان دے سرے دے دا غٹ سرے دے خواہ امین او امانت دار دے خیانت نہ کئی پامانت نو کے نو چد کما وخر او یا خو برشتی ای کنا او بالکل برشتی ای دا خو مو پی جان دو اس چ چا تا راغل دا غ بسنگ گئی اللہ وی و ما صاحبکم نو نو دا ملگر استاتو پیغمبر علیہ السلام صاحب اور تذ کوی چ نصیحت کئی ناصح دے بے مجنون لیوانے خا لیوانے نہ دے روح موت تے نہ دا خبر خو رشتی ای بیا خا خود کی دیشی لیوانه خونده روغ ده خود با آغا سڑی لیدر نی دا با تا میانس که چا خبر کری نو لحاظا خطا شوی بای اللہ وینا ولقد رآهو یقینا لیدر دی نبی علیہ السلام دا جبریل بالافق المبین پا غار دا کار دا اسمان بانده بالکل چه لیدلو خط دای لیدلو نا نتبا مونگا تا دا حقیقت طول بیان کری کنا سبی پت کری اللہ وی وما هوا ندا پیغمبر علی الغیبی پا وحی بانده بدونین بخل کون که غیب معنی میں تکری وی کنا دا غیب معنی یو وحی وا دلتا وحی یا نو ندا دی پا بیان ولو دا وحی کی بدونین بخیل دی بخیل ندا دا نپتا کی خکارا کئی در تا لہذا دا دسی فاتم داتی دی چه غم دا رشتیا و خبری دی او دروغ نوی دروغ نوی بعد دلتا که بل قرات دا بدونین پا زوا سارا دا غیب معنی بیا دادا چه پا دبان دی پا بارا دا غیبو که بدگمانی ندا کرد شوی زون پی بد ندا کرد شوی و ما هو بقول شیطان الرجیم او اوز دا قرآن صفاتو چه نه سید داد وارا خورشتو نیدی میانس که خواب که سشان گدوالی نیکل شیطان اللہ وی وما هو نده دا قرآن به قول شیطان الرجیم وینا داغ شیطان رتلی شوی تا دی وینا که سوچ که دا پاک خبری دی شیطانی خبری پلیت خبری دی که پلیت خبری نیشت دی لہذا دا قرآن رشتی دی فا این تذهبون نو از دجر ورکی کم خواستی تاسو دی قرآن نا کم خواست تاسو تی مخالوی این هو دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نسیت تی دا پار دا طول عالم دا دا طول عالم فکر دی راش دی تکینا دا قرآن تو وای پا دی که دا خبری دا پرتی دا دو صفاتو ما هو بی قول شیطان الرجیم او این هو الا ذکر للعالمین دا دو صفات دا قرآن چو اوز پا آخر کی اثبات تا مشیت دا اللہ تعالی پا دریو آیاتونو که لمن شاء دا اغا چا دا پارا دا نسیت دا چا دا پارا دی دا اغا چا دا پارا دی من کم ستاسنا این یستقین چه اغا سکی اغا زان نیغی این یستقین چه اغا نیخ چه اغا غواری چه دا نیخ شما زبرابر شما یعنی منیب سری تا هدایت تی معاند و زیدی تا نده که سو غواری زان خواتا سمی کنا رازی و کینی ور تا کنا زان اصلاح و غواری کنا چه زد که یغا پی نسمیگی و ما تشاؤنا اوس اللہ وی تاسو نشی غخته الا ان مگر اغا یشا اللہ چه اللہ غواری رب العالمین چه پالن که دا مخلوق ده یعنی مطلب دار استا مشیت دا اللہ دا مشیت تابع ده او دا اللہ مشیت و ارادتا تا علا رازی چه اللہ و یهدی الیه من یونیب چه تزان که انابت پیدا که نو تزان که انابت پیدا که دا اللہ اراده برا تا دا هدایتی شی لہذا تا با پده قرآن بانی سم کی نو پا اول که پگ حالات دا قیامت دا فنان مخ کی بیاش پگ حالات دا قیامت دا فنان بعد بیا پسی چه کم دنو دعوه دا صورت بیا دا این پس صداقت دا قرآن ثابت کو او صداقت دا قرآن دا پاراول خو پدری و قسمون و شاهدین و سارا بیا دا این پس پا نو صفات و سارا پایی که شپک دا پا یول صفات و سارا شپک دا جبریل دری دا قرآن از دری دا رسول او دو دا رسول اللہ صلی اللہ دو دا قرآن دری دا رسول او دو دا قرآن دا دا تا ذکر کرل او پا آخر که دا تاویی چی دا پا مشیط دا اللہ پا دی خلق سمیگی اوس دا صورت ختم شو پا دی صورت کم دا امتیازات و تکویر و شمس دا شپک حالات چی تاسو گوری دا امتیاز دی دا رنگ دا شواهد پیش کول پا خونت و کنت او دا رنگ چی کم دی پا لیل او پا صبح سرا دا بکزان تا دی او دا رنگ مطاع انسان ما امین دا جبریل پا صفاتو که دا امتیازات پا دی صورت که ذکر شو.